magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum, împotriva simptomelor menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ne vedem în Zurlandia, cel mai mare festival pentru toată familia. Prieteni din toată România, vă așteptăm în București, pe domeniul Știrbei, în 16 și 17 iunie. 10 de hectare cu jocuri și activități Zurli. Detalii pe www.zurlandia.ro. Un eveniment susținut de Europa FM. Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, acuzații extinse în cel privește pe Ion Iliescu în dosarul Revoluției, aglomerație mare în vânt pe ieșirea din țară spre Ungaria pentru traficul greu, iar Ford va produce încă un model auto la Craiova. Acestea și altele pe larg, imediat acum datele meteo. Un cod galben de vânt este în vigoare în județul Caraș-Severin până la ora 15:30. Rafalele vor atinge până la 80 de kilometri pe oră. Vremea se încălzește ușor astăzi, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În această după-amiază vor fi averse pe arii restrânse la munte în Maramureș, Crișana și vestul Transilvaniei, iar spre seară posibil și în Banat. O zi cu vreme frumoasă și caldă se anunță astăzi în București, cer variabil și o maximă de 27 de grade. Știrile Europa FM. Judecătorii în alte curți de casație și justiție ar putea pronunța astăzi sentința în dosarul în care președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu e judecat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului în dosarul retrocedării ilegale a unei părți din pădurea Znagov și a fermei Băneasa. La ultimul termen, procurorii DNA au cerut o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare pentru acesta, susținând că președintele Senatului la fiecare ocazie a făcut totală abstracție de faptul că acuzațiile sunt probate temeinic și că într-un act de totală aroganță a venit cu tot felul de probe sau justificări pentru a-și menține propria versiune a faptelor. De asemenea, anchetatorul a arătat că obligația de a fi onest este total străină lui Călin Popescu-Tăriceanu. La rândul său, avocatul lui Călin Popescu-Tăriceanu susține că faptele de care este acuzat clientul său nu s-ar baza pe probe. Fostul președinte Ion Iliescu a fost și el astăzi la parchetul general. El a fost înștiințat privind extinderea acuzațiilor în dosarul Revoluției din decembrie 89, după cum anunță Adrian Georgescu, avocatul fostului șef de stat. Nimeni nu se așteaptă să fie pus sub acuzare, adică nici dumneavoastră nu cred că ați avea astfel de așteptări. La momentul ăla credeți că cineva se gândea că peste 30 de ani o să răspundă pentru o chestiune care la vremea aia i s-a părut absolut onestă și absolut corect. Deci dumneavoastră a fost de bună credință cu ce ați făcut? 100%. Despre prezența lui Ion Iliescu astăzi la parchet, dar și despre dosarul Revoluției ne vorbește Iulian Oghi. Fostul șef de stat a intrat în sediul parchetului fără să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Cine a fost diversiune? Ion Iliescu a fost chemat la parchet după ce procurorii militari au dispus în dosarul Revoluției extinderea și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de fostul președinte pentru crime contra umanității. La finalul anului trecut, concluzia anchetatorilor a fost că în decembrie 1989 nu a existat vid de putere și că o diversiune militară a fost cauza numeroaselor decese, vătămări corporale și distrugeri. Ion Iliescu ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului diversionist, însă nu a acționat în acest sens, spun procurorii, care arată că psihoza teroristă a dus la focuri de arme trase asupra unor persoane nevinovate. Anchetatorii mai spun că au fost clarificate circumstanțele pregătirii judecării soților Ceaușescu și mai apoi executarea lor. Ascultați știrile Europa FM. Compania americană Ford a anunțat că va produce în fabrica din Craiova un nou model de automobil. Pentru acesta va fi nevoie de noi investiții în uzina din Oltenia și de noi angajări. Reprezentanții companiei nu au dezvăluit încă noul model. Ana Maria Constantinescu transmite. Bun găsit! Ford intenționează să facă o investiție suplimentară de 200 de milioane de euro în uzina din Creva pentru a produce un nou model care se va adăuga SUV-ului de clasă mică Ford EcoSport și motorului EcoBoost de 1 litru, lucrate acum în această fabrică. Reprezentanții companiei spun că pentru producția noului model vor angaja aproximativ 1500 de operatori de bază și calificați pentru al treilea schimb. Numărul angajaților fabricii din Craiova ar urma să ajungă astfel la 5900. În plus, spun reprezentanții Ford, uzina de asamblare a vehiculelor a trecut recent prin îmbunătățiri tehnice semnificative. Mai mult de 550 de roboți fiind instalați pentru a spori eficiența și calitatea în secțiile de vopsitorie, montaj general și caroserie. Compania va dezvălui noul model în apropierea momentului lansării acestuia. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Circulația de mare tonaj prin punctele de trecere a frontierei din vestul țării se desfășoară cu dificultate. Mii de camioane așteaptă să treacă frontiera în Ungaria după ce traficul greu a fost restricționat în weekend și s-a reluat aseară. Transmite Ciprian Boițiu. Camioanele mai mari și de 7,5 tone nu au putut circula prin Ungaria de sâmbătă noaptea până luni la ora 23, deoarece credincioșii catolici au sărbătorit rusaliile. Circulația camioanelor prin cel mai mare punct de trecere a frontierei de vest, cel de pe autostrada Nădlac-Arad, se desfășoară cu dificultate din cauza faptului că în cazul tirurilor se așteaptă, conform aplicației Poliției de Frontieră, chiar și circa 4 ore pentru a se ieși din țară, chiar dacă se lucrează pe 5 benzi de ieșire, însă șoferii se plâng că stau chiar și mai mult. Timp mari de așteptare pentru camioane sunt și la Nădlac 1, 90 de minute, Vârșand, Borș, câte 6 ore. Circulația mașinilor mici și autocarilor nu este afectată. Autoritățile estimează că aglomerația va dura și le recomandă șoferilor să consulte aplicația disponibilă la adresa poliția-de-frontieră.ro. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Cod roșu în Vama Petea, camioanele au de așteptat mai mult de 6 ore. Transportatorii sunt nemulțumiți și spun că au sesizat de nenumărate ori autoritățile din Maramureș și Satu Mare, dar că nu s-a luat nicio măsură. Mica Șvab. În Vama Petea s-au format cozi imense ca urmare a faptului că pe teritoriul Ungariei traficul pentru vehiculele de transport marfă este restricționat până astăzi în jurul orei 23, ora României. Pe sensul de ieșire din țară s-a instalat codul roșu, iar timpii de așteptare sunt de peste 360 de minute. Acest lucru a creat nemulțumiri în rândul transportatorilor. Vicepreședintele Asociației Cărușilor din România, Simion Bizău, declară că a propus suplimentarea numărului de ofițeri. Să fie mai mulți ofițeri la controlul actelor autocamionelor. E simplu. Deci un ofițer controlează un camion în 50 minute. Dacă ar fi 2-3, automat se studiază circulația. Transportatorii au sesizat de nenumărate ori autoritățile județelor Maramureș și Satu Mare, dar problema încă nu a fost rezolvată. Am atras atât de nenumărate ori și la prefecții din zonă, am atras și la Poliția de Frontieră. Când sunt sărbători legale în Ungaria și se blochează Ungaria o zi, două, trei, automat sunt cozi. Ce se întâmplă? E un singur fir de intrare în Ungaria. Nimeni nu ia măsuri pentru al doilea fir, măcar pentru mașinile care sunt goale. Pe de altă parte, traficul pentru autoturisme și mijloacele de transport persoane se desfășoară în condiții normale, fără a se înregistra timp de așteptare. Mica Șvab, Europa FM. Să mai spunem că începând de astăzi se suspendă activitatea și pe terminalul nou al punctului de trecere a frontierei ruse la granița cu Bulgaria timp de câteva luni. Acolo se va lucra la infrastructură. Ca urmare, trecerea în Bulgaria se va face prin vechiul punct de frontieră, ceea ce ar putea să ducă la o creștere a timpilor de așteptare pentru autovehiculele de marfă. Ascultați știrile Europa FM. Chinezii care vor să preia Rompetrol au serioase probleme financiare. Vestea vine în contextul în care luna viitoare ar urma să se încheie oficial tranzacția ce include atât rețeaua de benzinării din România, cât și rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești. Ce se întâmplă cu grupul chinez ne spune Anca Simina. Una dintre diviziile principale ale grupului CEFC China Energy a intrat oficial în incapacitate de plată. Nu a reușit să ramburseze până la data limită obligațiuni de peste 300 de milioane de dolari emise pe piața interbancară chineză, un eșec care ridică noi semne de întrebare cu privire la viitorul grupului, potrivit Reuters. Dificultățile au apărut după ce presa a publicat informații potrivit cărora președintele grupului este investigat de autoritățile chineze pentru infracțiuni economice. Săptămâna trecută, un grup financiar ceh a preluat controlul asupra managementului subsidiare din Europa din cauza eșecului companiei chineze de a-și rambursa la timp datoriile. Problemele financiare se înmulțesc în contextul în care, iată, luna viitoare urma să se încheie oficial tranzacția care include rețeaua de benzinării din România, ca și rafinăriile Petromidia Năvodar și Vega Ploiești. În urmă cu 2 ani, Compania Națională de Petrol și Gaze din Kazahstan a ajuns la înțelegere cu chinezii pentru un parteneriat în cazul unei Gaz International care deține pachetul majoritar la Rompetrol. Chinezii promiteau investiții, iar CSAT și Consiliul Concurenței și-au dat anul trecut acordul pentru intrarea lor indirectă în fosta Rompetrol. În continuare rămâne însă sub semnul întrebării dacă și cum își va recupera statul român de la Rompetrol datoria istorică de peste 600 de milioane de dolari amânată la plată de mai mult de un deceniu. Camera de Comerț Americană în România recomandă guvernului să își asume și să dezvolte un plan național de investiții după modelul Comisiei Europene. Camera de Comerț Româno-Americană, ce reprezintă interesele a 40 de companii din Statele Unite cu afaceri în România, anunță că investitorii americani vor să-și dezvolte noi afaceri la noi, în special în centre de cercetare IT, dar că au nevoie de predictibilitate din partea guvernului în ce privește legislația. Anca Grădinaru transmite. Patru sunt domeniile în care România ar trebui să investească rapid și masiv, susțin reprezentanții Camerei de Comerț Americane. Agricultura, energia, digitalizarea, în special a administrației publice și transporturile. În ceea ce privește agricultura, MCM consideră că sectorul autohton are nevoie de investiții în bioagricultură și tehnologizarea sistemului de irigații, iar fermierii au nevoie de sprijin pentru a se asocia și a deveni o forță locală. Cât privește digitalizarea, conducerea Camerei de Comerț Americane atrage atenția că România are la dispoziție fonduri importante de la Comisia Europeană pe care riscă să le piardă pentru că nu le-a atras. Infrastructura de transport ar trebui să fie și ea o prioritate a României, iar reprezentanții MCN susțin că avem nevoie nu doar de autostrăzi, ci și de dezvoltarea portului Constanța. Anca Grădinaru, Europa FM. Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg va fi audiat astăzi în Parlamentul European într-o ședință ce va fi transmisă în direct online. Fondatorul Facebook va da explicații aleșilor europeni în scandalul Cambridge Analytica, în urma căruia s-a descoperit că datele personale a 87 de milioane de oameni din întreaga lume au fost folosite fără acordul lor în scopuri politice. Mihai Bucureșteanu are detalii. Întâlnirea dintre Mark Zuckerberg și oficiali europeni a fost anunțată miercurea trecută și inițial urma să aibă loc cu ușile închise. Ulterior, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a scris pe Twitter că a discutat personal cu președintele Facebook, iar acesta a acceptat ca audierea să fie transmisă în direct, în jurul orei 19:15, ora României. Mark Zuckerberg a fost audiat luna trecută timp de 10 ore în Congresul American. Fondatorul Facebook a recunoscut atunci, printre altele, că a fost o greșeală pe care și-o asum. Nu am avut o viziune destul de largă asupra responsabilității noastre și aceasta a fost o mare greșeală. A fost greșeala mea și îmi pare rău. Am fondat Facebook și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici. Spunea Mark Zuckerberg în urmă cu o lună. Datele a aproximativ 2,7 milioane de cetățeni din Uniunea Europeană au fost colectate de Cambridge Analytica. Audierea va avea loc cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare pe 25 mai a regulamentului european privind protecția datelor. Europa FM Sport acum cu Tudor Ciurescu. Marius Șumodică admiră clubul CFR Cluj și îl felicită pe Dan Petrescu pentru titlul câștigat. Revenit din Turcia după despărțirea de Kayserispor, Șumodică a fost aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițioaia în emisiunea Tribuna Zero. El a spus că ar accepta pe loc să semneze cu noua campioană a Ligii I. Mâine! În cazul în care eu nu concretizez ceva și să mă reîntorc în străinătate, este clar că CFR-ul este o echipă atractivă, este o echipă care joacă Champions League, o echipă cu un proiect sănătos, o echipă care investește, unde antrenorul are un cuvânt de spus, bine stabilit, și cred că orice antrenor român și-ar dori să lucreze acolo. Dar deocamdată nu se pune problema. Eu îl felicit pe Dan Petrescu chiar pe această cale. Trebuie să-ți vezi interesul ca antrenor. El asta a făcut anul ăsta. Încă o dată se dovedește că cele mai bune apărări dau și campioanele. Șumodică a mai spus că dacă va prelua o nouă echipă în Turcia, va încerca să-l transfere pe Denis Alibek, atacantul său favorit, căzut în disgrație la FCSB. Pentru mine este o mare surpriză, că Alibek a avut acest sezon dezastruos. Pentru mine este cel mai bun atacant. Cum există jocul cu Sporting, când trage echipa după el și sună impresarii, sunt disperați și se duc până la 7, 8, 10 milioane de euro pe Alibek, și cum acum nu mai știe să joace fotbal? Păi mie m-a calificat cu West Ham, mi-a câștigat meciurile la Pilsen, la Austria-Viena, mi-a dat 20 ceva de goluri. Nu se poate. Eu, dacă voi pleca în Turcia, este primul transfer care mi-l doresc. Amintim, Denis Alibek a marcat doar 3 goluri pentru FCSB sezonul acesta și a și intrat într-un conflict cu antrenorul Nicolae Dică, Gigi Becali anunțând că va fi îndepărtat de la echipă. U Banca Transilvania Cluj s-a desprins 2-0 în semifinala Ligii Naționale de Basket Masculin cu Steaua CSM Exim Bank și mai are nevoie de o singură victorie pentru a merge în ultimul act. Campioana în titlu a câștigat și al doilea meci jucat pe teren propriu, 85-75, după ce roșialbaștrii au condus la pauza mare a partidei. Ardelenii au răsturnat rezultatul în ultimul sfert, cei mai buni jucători fiind Shakic, Watson și Baron, timp ce dintre bucureșteni a strălucit americanul Randall Fokker, care a fost și cel mai bun marcator al partidei cu 21 de puncte, alături de 6 recuperări și 7 pase decisive. decisive. Seria se mută acum la București pentru meciul 3 programat vineri. În cealaltă întâlnire din semifinale este egalitate 1-1 între CSU Sibiu și CSM CSU Oradea. Sibienii s-au impus aseară cu 85-78, Tyler Laser fiind MVP cu 32 de puncte marcate. Atât la știri la Europa FM, Moise Guran invită acum România în direct. Bună ziua, Moise! Bună ziua! La o discuție despre învățământul obligatoriu. De 10 clase este acum, dar oare asta nu este o formă fără fond? Vă întreb, ar trebui extinsă obligativitatea la 12 clase, păstrată așa cum e acum, sau din contră ar trebui să revenim la învățământul obligatoriu doar pentru 8 clase? Imediat începem! Pe aceeași frecvență cu tine! Știi că ești pe drum cu prioritate când nu-ți vine să pierzi nicio vorbă. La campionatul mondial o să câștige Germania, zice o bancă elvețiană, UBS, după ce a făcut 10.000 de simulări pe tema asta. Ăștia n-au altă treabă de făcut decât să facă simulări din astea. Asta fac bancherii, nu doar cei de la UBS când se plictisesc. Dacă te uiți la programul băncilor, îți dai seama că au și bani și timp. Drum cu prioritate, cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. De la 16 la 19 la Europa FM. Mă simt mereu în siguranță în brațele tale. Nimic nu mă atinge. Sunt așa ferită de orice. Orice? Mai puțin soarele ăsta de vară. Unde se termină povestea, începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să construiți plan cu plan. Acum ai pavilion pentru grădină la numai 69 de lei. În plus, până pe 23 mai, ai 12 sau 20 de rate cu 0% dobândă prin card de credit all-inclusive BRB Finance. Dedeman, dedicat planurilor tale. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Laboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Prețuri mici pentru bucurii mari. Prinde super ofertele și ia-ți tot ce-ți dorești. Vino la Altex și pe altex.ro și ia-ți boiler electric Gorenie cu putere 2000W, capacitate 100 de litri și consum redus la numai 479,9 lei, reducere 17%. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Dinții tăi îți fac probleme, strângere dureri de vreme, ia și încearcă la Calut, uită-te tot ce ai avut.